volle ronde. 1.51.26 betekent dat Wüst nog altijd binnen het baanrecord zit. Maar nu komt wel de fase dat ze vaak, zo tussen die 14 en de 1800 meter in, nog één keer wil proberen om te versnellen. Ze rijdt aan de overzijde van mijn oogpunt uitgezien. Komt nu weer het rechte eind opgegleden. Houdt de rechterarm één ronde of één slag van de rug af. Dan verdwijnt die arm terug op de rug. Het ziet er technisch allemaal nog goed uit. Maar je ziet wel dat de rondetijd omhoog loopt. Want 31-3, dat is niet wat Irene Wüst wil. Ze wilde juist in deze ronde op zijn minst gelijk blijven. Maar een derde ronde van 30,8 seconden, dat zit er niet in. Is het een voorteken? Is het een voorteken voor wat betreft de eindtijd natuurlijk van Irene Wüst? Van wie we weten dat ze niet meer in actie gekomen is na het EK. Vorige maand in Colalbo, toen heeft ze de rust genomen. Ze heeft natuurlijk een roerige tijd achter de rug vanwege het overlijden van Paulien van Deutekom. Ze heeft met veel bijzaken moeten leven in de afgelopen maanden. Ze gaat met nog twee ronden te gaan doorkomen in 2.54.48. Rondetijd 31.9. Dan ligt ze met die 2.54 nog wel altijd binnen het schema van dat baanrecord. Maar wat gaat ze nog verliezen? Ze passeert haar coach Peter Kolder. Die we zoals altijd weer helemaal op zijn hurken zien zitten. Met de billen bijna tegen de boarding aan op de kruising. Altijd mooi om te zien de beleving van de coach die Irene Wüst al onder zijn hoede had. Toen ze nog bij Jong Oranje reed. Nou, ze is nu 32 jaar. Een dame met zo'n grote staat van dienst. En ze gaat de laatste ronde in. 3.27.48. Maar wel met de rondetijd 33.0. En dan zit die tijd binnen de 4 minuten er misschien net niet in. Irene Wüst knokt, geeft alles wat ze in zich heeft. Nu in de laatste ronde. En natuurlijk valt ze wat voorover met de bovenlichaam. Maar dat heb ik wel eens extremer gezien dan wat ze nu laat zien. Ik ga alles geven en dan zie ik wel wat erin zit. Dat waren de woorden van de tweevoudige Olympisch kampioene gisteren. Nou, ze heeft alles gegeven. Een tijd binnen de 4 minuten zit er denk ik net niet in. Nee, dat niet. Maar met 4.01.45 rijdt Irene Wüst wel een hele knappe tijd hier in Insel. En ik moet nog maar zien wie hier aan gaan komen. 4.01.45. Wüst staat bovenaan na twee ritten op de 3000 meter. Het antwoord moet zo komen in de derde rit van de Olympisch kampioenen. Zij gaat zich zo klaarmaken. Carlijn Achtereten. Ja, en die rit van Achtereekte, die nemen we ook mee via Sebastian zometeen. Dus dat betekent dat het nieuws van 5 uur even wordt uitgesteld tot na die rit. Anouk van der Weijden, wat was dit voor rit van Wüst? Echt een rit à la Irene Wüst eigenlijk. Ja, de dood of de gladiolen. Volle bak erin en dan kijken waar het schip strandt. En ja, toch iets eerder dan wat ze normaal eigenlijk kan op een wereldkampioenschap. Ik vond haar derde ronde vooral heel sterk, dat ze geen verval had. Dus dat deed ze heel erg goed. Alleen je ziet de laatste twee rondjes, kan ze hem echt niet meer vasthouden. Ja. En, je zegt à la Irene Wüst. Ze heeft natuurlijk veel meegemaakt in de aanloop naar de WK afstanden. Zeg je dan van, je ziet toch wel weer dat ze de oude is hier? Nou, à la Irene Wüst is eigenlijk gewoon volle bak erin en dan kijken waar... De mentaliteit. Ja, precies. En normaal gesproken is zij op een WK zo goed dat ze tot het einde vol kan houden. Of in ieder geval goed genoeg. En nu, door de voorbereidingen is dat gewoon... de laatste rondjes heeft ze gewoon net tekort. Ja, snelste tijd heeft ze staan. 4.01.45. Volgende Nederlandse is in de baan, Sebas. En dat is de Olympisch kampioene van het vorig jaar natuurlijk. Dat blijf je voor je leven. Zij is het in ieder geval dus van Gangneung, van Pyeongchang. Zo heette die speler. Maar dat Olympisch toernooi werd geschaatst in de plaats Gangneung. Jaar geleden begonnen. Carlijn Achtereekte nu begonnen in Insel in Zuid-Duitsland. Aan haar 3000 meter. Vorig seizoen legde ze hem af toen het dus om het Olympisch goud ging. Binnen de 4 minuten in 3 minuten en 59 seconden. Als ze in de buurt komt van die barrière. Als ze zich weer kan overtreffen. Zichzelf weer kan overtreffen, zichzelf kan verbeteren. Dan zit er misschien ook wel een wereldtitel in. Wie weet voor de vrouw die voor de tweede keer meedoet aan een WK. Voor de eerste keer op deze afstand. En ze gaat er in ieder geval goed voor. Het mooie altijd om te zien hoe Carlijn Achtereekte, die trouwens nu doorkomt. En na de eerste volle ronde in een rondetijd 30-4. Dan is ze 14e langzamer dan de eerste volle ronde van Irene Wüst. Het mooie om te zien hoe zij echt zwiert over de baan. Dit is echt wat ze vroeger dan een schaatsenrijdster noemde. Zij gebruikte die hele breedte van de baan om vooruit te komen. Schaatsen is natuurlijk een rare sport. Je zet je zijwaarts af om uiteindelijk vooruit te gaan. Nou, zij gebruikt echt die volle breedte van die ijsbaan. Zit dicht tegen de rode lijnen aan steeds en blijft daar keurig netjes binnen. Dat moet je ook wel, want als je er te vaak overheen gaat, dan word je gedisqualificeerd. Achterstand op Irene Wüst. Na de eerste kilometer van de 3 is iets meer dan een halve seconde. Dat is acceptabel. comfortabel. Want we zagen natuurlijk Irene Wüst in het verloop van haar race wel wat tijd verliezen. Haar tegenstandster komt uit Duitsland. Dat is de lokaal matadorin, zoals ze dan hier zeggen in Insel. Dat is Roxanne Doefter. Zij komt hier uit Insel, is 26 jaar. Maar wordt voorlopig op meer dan 50 meter gereden al door Carlijn Achterreekte. Door de Olympisch kampioene die na 1400 meter nog weer een tiende verliest op Irene Wüst. En de achterstand nu heeft van 6300ste van een seconde. Er zijn niet zo heel veel Duitsers hier trouwens aanwezig. Als je kijkt ook naar het stadion sowieso. Het is niet uitverkocht. Dat valt mij tegen. Bij het vorige WK in 2011 was het 4 dagen lang helemaal nokkie-nokkie vol. Dat is het nu niet. Er zijn veel Nederlanders, er zijn veel Noren. Maar de Duitsers, ja, daar gaat het slecht mee in het schaatsen. En die laten het ook een beetje afweten bij hun thuiswedstrijd. Ondertussen Carlijn Achterreekte bij de 1800 meter gekomen. Nog 3 ronden te gaan. Rondetijd 31-1. Dan vergelijk ik haar weer met Wüst. En dit was de ronde dat Wüst in 1 keer de halve seconde verloor. Achterreekte pakt nu 2/10 van een seconde terug. En heeft nog een achterstand van 44/100 van een seconde. 29 jaar is ze uit Lettelen in Overijssel. Begon het seizoen slecht. Want ze stond gedwongen langs de kant omdat ze last had van maagproblemen. Die zaten haar dwars aan het begin van het seizoen. Stroomde daardoor later in. Maar misschien is ze dan juist nu op het moment suprem. Nu de hoofdprijzen worden verdeeld wel meer over. Want kijk, daar gaat ze weer inlopen. Het is weliswaar iets meer dan 1/10 van een seconde. Maar met 2:54.79, rondetijd 31.7, pakt ze weer wat terug op Irene Wüst. En is het verschil nog 31/100ste van een seconde. Maar we zitten wel al in de slotfase. Laatste anderhalve ronde gaan in voor Carlijn Achterreekte. Die rijdt voor de ploeg van Jack Ory. De ploeg die al zoveel gewonnen heeft. Jumbo Visma komt wel wat meer omhoog met haar bovenlichaam. Gebruikt nog altijd die hele breedte. Houdt de rechterarm van de rug af. Als ze op weg is naar de bel voor de laatste ronde. Tegen het einde de arm dan op de rug. En een goede ronde van 32,3 seconden. Hier pakt ze ineens veel tijd. Hier pakt ze 1/17 van een seconde op Irene Wüst. En dan ligt ze in 1 keer voor op het schema van Wüst. En dus ook is ze misschien wel weer op weg. Net als vorig jaar in Gangneung. Naar een tijd van binnen de 4 minuten. Dat zou heel knap zijn. Dat zou een barrecord betekenen hier in Insel. Carlijn Achterreekte, 29 jaar, komt het rechte eind opgereden. Hier is de bedreiging voor Irene Wüst. Die uitkwam op 4:01:45. Hier is Carlijn Achterreekte. Die redt net niet de 4 minuten. Maar rijdt wel de snelste tijd. 4:00:47 is een barrecord in Insel voor Carlijn Achterreekte. Zij staat eerste. Irene Wüst staat nu op de 2e plaats. En dan komen de andere dames. Achterreekte, Wüst. En dan krijgen we nog straks Antoinette de Jong. Dat is rond de klok van 5:30. We gaan nu eerst naar het uitgestelde nieuws van 5:00. Want het is inmiddels 5:07. En daarna gaan we verder met de 3000 meter hier in Insel. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Kortom, niks dan gezelligheid. En Mieke van der Wij. Volgens mij moeten we het juist niet nog breder maken. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De kraan staat te ver open, dan stijgt het waterpeil in het trechtertje. De Politieke Week met Kees Boonman. Politici zijn wel heel erg bang geworden, ook voor de publieke opinie. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Barst los met Arnon Gunberg. Ja, ik barst los met Arnon Gunberg. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Nee, het is niet niks. Op NPO Radio. Het nieuws van alle kanten. Oh, dat is opvallend. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Specsavers Audiëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiëns van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiëns van Nederland. Specsavers Audiëns. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. 5:00. NPO Radio 1. Met Herman van der Zand en Petra Grijze. En het komend uur in Nieuws en Co. 15.000 scholieren stonden op het Malieveld in Den Haag voor het klimaat. De politiek reageert op het protest zometeen. Carlijn Achterheek er voorlopig op 1. Hierin Wust op 2. Antoinette de Jong moet nog in actie komen op de 3000 meter. Hier is het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. Het afgelopen jaar zijn er ongeveer evenveel verkeersboetes gegeven als in 2017, zo'n 9,2 miljoen. Door de acties die de politie afgelopen zomer voerde voor een betere cao werden in de zomermaanden minder bonnen uitgedeeld. Maar nu blijkt dus dat er in de rest van het jaar een schepje bovenop is gedaan, waardoor het totale aantal boetes uiteindelijk ongeveer gelijk bleef. Naar kentekenhouders in het buitenland gingen ruim 1 miljoen boetes. Dat waren er iets meer dan in 2017, omdat meer landen meedoen met het uitwisselen van kentekengegevens. Fransen en Roemenen betalen het minst vaak hun Nederlandse boetes. Premier Rutte noemt de klimaatmars van scholieren in Den Haag fantastisch, maar hij vindt ook dat ze geen verdergaande maatregelen kunnen vragen van het kabinet. Nederland doet het meest aan de CO2-reductie van alle landen in Europa, zegt Rutte. Minister Wiebes, die verantwoordelijk is voor klimaatonderwerpen, heeft begrip voor de demonstrerende jongeren. Nou, kijk, wel begrijpelijk dat dit de generatie is die baat heeft bij acties tegen klimaatverandering. Ja. Het is hun klimaat meer dan het ons, hè? Aan de mars in Den Haag deden naar schatting 15.000 scholieren mee. De organisatie wil volgende week weer gaan demonstreren op het Malieveld. De man die gisteravond bij de Nederlandse Bank in Amsterdam door de politie is doodgeschoten, bleek in het bezit te zijn van een nepvuurwapen. De Rijksrecherche heeft verder aanwijzingen dat er mogelijk sprake was van zelfmoord door een politiekogel. De economie van de eurozone groeit minder hard dan verwacht. De Europese Commissie heeft de verwachtingen flink naar beneden bijgesteld. Eerst ging Europa uit van 1,9% groei dit jaar, nu van 1,3%. En de man die gisteravond in de Amsterdamse wijk Eiburg werd neergeschoten is oud-voetballer Yassine Abdelhoui. Hij is niet in levensgevaar. Facebook is op de vingers getikt door de Duitse mededingingsautoriteit. Volgens het Bundeskartelamt misbruikt het bedrijf zijn dominante marktpositie door ook buiten de eigen site om gegevens te verzamelen. Als op een andere website een like-knop van Facebook staat, gaan de gegevens van bezoekers van die site automatisch naar Facebook. Het bedrijf gaat in hoger beroep, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Ze zeggen onder meer dat ze het niet eens zijn met die inschatting dat Facebook zo dominant is op die markt, de social media markt in Duitsland. Dat ze ook echt wel concurrentie hebben van Twitter, van YouTube, van Snapchat. En daarnaast zeggen ze, we hebben ook al heel veel gedaan om die gegevens te scheiden. De autoriteit dreigt met boetes tot 10% van de jaaromzet als Facebook zijn praktijken niet aanpast. Een automobilist die in 2017 met zijn zoon met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal in een boom reed in Wanrooi is veroordeeld tot 3 jaar cel. De man lag in scheiding en was dronken toen hij in de auto stapte. Hij zou tegen zijn zoon van 10 geroepen hebben: ik rij je kapot, papa niks, dan mama ook niks. Zowel hij als zijn zoon raakten zwaar gewond. De jongen is nog steeds aan het revalideren. De rechtbank acht de vader schuldig aan poging tot doodslag en mishandeling. Het weer wisselend bewolkt met wat zon en wat buien. Vooral aan zee waait het flink. Het is ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de dag meer regen en wind. Het wordt een graad of 9. De wind heeft het verkeer er ook last van, Dennis Mooij van de ANWB. Nee, eigenlijk niet. De meeste problemen zijn meer landinwaarts door ongelukken en spoedreparaties. Op de A1 bijvoorbeeld richting Hengelo staat tussen Apeldoorn-Zuid en Twello 3 kilometer. En de vertraging is een minuutje of 10 door een ongeluk. Dan op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch staat tussen Leende en Knoppen de Hocht 9 kilometer. Er staat nu een vrachtwagen stilgevallen. De rechte rijstrook is dicht, 20 minuten vertraging. En daardoor loopt het weer vast op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Zomer en Knoppen Leende-Heide. De 8 kilometer en ook 20 minuten extra. En op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en het knooppunt Baterdorp 15 kilometer en een half uur vertraging. Kunstenaars. Europa is het thema voor de zomerexpo in Museum De Fundatie. Ik verheug me nu al op een museum vol betrokkenheid, twijfel, politiek, ideologie en schoonheid. Meld je aan voor 15 maart op zomerexpo.nl. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar 29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Hey, zat ik gisteren thuis Flikker Maastricht terug te kijken? Zie ik daar opeens een sterreclamefilmpje van Broezenjuweliers. Broezenjuweliers bij Ster? Ja, verkopen zij daar zoveel meer sieraden dan wij. Tja, of misschien zitten ze daar wel echt op een goudmijn. Ja. Nee hoor, een online videocampagne kan met Ster al vanaf €3000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. NPO Radio 1. NOS NTR. We zitten vol in de 3000 meter op de WK-afstanden in Insel. Carlijn Achter-Eekte en Irene Wüst zijn geweest. Maar wat doet Antoinette de Jong? Nieuws en Co. Daar heeft het startschot geklonken. Met Herman van der Zand en Petra Gijzen. Ja, Antoinette de Jong die komt straks in actie. Carlijn Achter-Eekte hadden we nog voor het nieuws. Anouk van der Weij, jij zit hier te analyseren voor ons. Die laatste twee rondjes, dat was het hem. Ja. Of zag jij het al eerder gebeuren? Bij Carlijn bedoel je? Ja, haar twee laatste rondjes waren inderdaad niet zoals ik bij haar nog kan verwachten. Zij konden nog eigenlijk nog ietsje sneller, vond ik. Maar ten opzichte van Irene Wüst heeft ze daar natuurlijk wel de winst gepakt. Ja, maar daar zag jij Wüst het wat minder doen, hè? Ja, ze had gewoon echt. Het was gewoon leeg bij Irene Wüst. En ik wist halverwege de rit wel dat Carlijn Achter-Eekte daardoor sneller zou gaan finishen dan Wüst. Ja. Net iets boven de 4 minuten. Dat betekent een mooi richtpunt voor de vrouwen die nog moeten gaan komen. Ja. De Nederlandse staan nu 1 en 2. Wie verwacht jij nog? Ja, Antoinette de Jong natuurlijk en Martina Sablikova. Dat zijn wel de twee dames die dit ook kunnen. Dus dat wordt nog wel heel erg spannend. Het kan ook nog hetzelfde podium worden als vorig jaar tijdens de Olympische Spelen natuurlijk. Dus, 1, 2, 3. Ja, dat kan nog steeds. Maar ik verwacht toch ook wel dat Sablikova nog wel hier tussen gaat komen ergens. Je klinkt bijna verveeld, 1, 2, 3. Nee, helemaal niet. Nee, ik had opgezegd, Achter-Eekte, Wüst, de Jong, dat was Pyeongchang. Ja, dat kan hier natuurlijk ook gewoon gebeuren. Dat kan nog steeds, ja. Gaan zien straks. Het was vandaag veel drukker dan verwacht op het Haagse Malieveld. De organisatie hoopt op 5000 jongeren die kwamen demonstreren voor een beter klimaatbeleid. Maar het werden er naar schatting 15.000. Vanochtend was de organisatie in alle vroegte al bezig met de voorbereidingen, zag verslaggever Martijn van der Zanden. Dan pak ik alvast wat bakken en dan zet ik ze, ja, denk ik, naast het podium een paar ook. Rond 7:30 waren de eerste scholieren hier van de organisatie. Die kunnen beginnen met het klaarzetten van de prullenbakken. Wat verwacht je van vandaag? We verwachten wel 5000 mensen dat ze komen. En we verwachten dat het een hele leuke dag wordt. Met veel mensen die zich inzetten voor het klimaat. En we hopen dat de politiek ook zou luisteren naar ons. Ja. Het is nu nog even gewoon keihard werk, hè? Want de prullenbakken zijn helemaal volgeregend met water. Ja, helaas wel inderdaad. Dat hadden we niet verwacht. Nee, het is een nat en modderig Malieveld. Ja, maar het lijkt wel droog te blijven vandaag verder. Dus dat scheelt in ieder geval. Zo jongens, goedemorgen. Jullie zijn er al vroeg bij. Het is nog geen 9 uur. Nee. Ja, maar we dachten, vroeg is beter dan te laat natuurlijk. Waarom vinden jullie het belangrijk om hier te zijn? Vooral ook zelf wel belangrijk. Want we gebruiken als Nederland best wel veel elektriciteit en stroom. En ook best wel veel luchtvervuiling. Ik vind dat daar wel echt aan gewerkt moet worden. En dat dagje vrij dat je nu hebt? Dat vind ik natuurlijk ook mooi meegenomen. Hè? Maar ja, ik ben hier ook wel echt om het klimaat. Dus dat zeker waar. Hoi Lily. Hoi. Stijn. Hoi. Leuk dat je er bent. Echt helemaal top. Stijn, ja. Ook een van de organiserende scholieren met een groen hesje aan. Klopt. We spraken elkaar 2 weken geleden. Ja, voor het eerst. Voor het eerst. Toen was het eigenlijk, toen waren jullie een beetje in opbouw. En nu sta je op het Malieveld. Met wat voor gevoel sta je hier? Bijna voldaan. Eigenlijk totdat de staking straks afgelopen is en alles goed verlopen is, is mijn dag helemaal goed. Ga je straks ook nog iedereen toespreken? Ja, denk het wel. Maar dat weet je nog niet. Nee, dat zie ik wel zien. Maar het zit in mijn hoofd. Maar dan moet nog even goed uitgewerkt worden. We zijn hier vandaag bijeengekomen om 1 ding. Om de politiek te laten zien wie wij zijn, wat we zijn en waar we voor staan. Woe! Wat heb jij op je spandoek staan? Laat de aarde niet verrutten. Verrutten? Rutte, onze premier neem ik aan die je daarmee bedoelt. Dat is het gezicht van onze regering. Wat wil je van de regering? Dat we een streng klimaatbeleid krijgen. kabinet. Jullie worden afgezet. Jullie worden afgezet. We lopen bij het torentje en ik zie jouw bordje. Wat een klimatig beleid. Ja, dat klopt. Niet echt blij met wat er daar gebeurt? Nee, niet echt bepaald, nee. Nee, dat klopt. Wat moet er gebeuren? Ja, een strenger beleid voor het klimaat. Anders dan gaat het niet goed komen in de toekomst. Wat is strenger? Strenger is gewoon dat ze de doelen halen. En dat het gewoon beter wordt in de toekomst. Maak de aarde schoon! Maak de aarde schoon! Kijk hoe jullie zijn. Allemaal lopen spijbelen. Spijbelen voor het klimaat. Maar de echte klimaatspijbelaars, die zijn daar. Die zijn daar in het kabinet. Die doen er niks aan. Maar mij wel. Wij doen er wel wat aan. Ja, Stijn, we staan weer op het Malieveld. De mars is geweest. Klinkt nu nog muziek, want mensen mogen niet allemaal tegelijk naar het station, omdat het veel te druk wordt. Wat is jouw gevoel van de dag? Ja, chaotisch. Ik had dit nooit verwacht van tevoren. Het is niet normaal hoeveel mensen er gekomen zijn. Er staan tot mensen tot aan het provinciehuis, staan er mensen. En ja, ik zie alleen maar mensen. Ja, dat had ik nooit, echt nooit verwacht. Dit. Wat voor effect denk je dat het heeft? Ik denk dat de politiek echt in gaat zien dat wij auto's zijn, dat wij er ook nog zijn. Zeker ziet met hoeveel mensen we zijn vandaag. Dat we echt laten zien, zie je hoe serieus wij het nemen. Dat er niet een grap is. Dat we niet doen om te spijbelen, want dat kunnen we altijd wel doen. Maar dit is echt een goede. We laten echt zien dat we er echt allemaal voor staan. Hoe nu verder? In België gaan ze iedere donderdag staken. En jullie? Nou, als de politiek niet luistert, zullen we dat helaas ook moeten doen. Dus volgende week weer hier op het Malieveld? Ja, ik hoop van niet, maar ik denk het wel. Zo snel zullen ze niet luisteren, toch? Binnen een week? Nee, daarom. Dus ik denk het inderdaad wel. Als hoop houden, hè. Nou, deze jongen is helemaal blij vandaag bij de klimaatmars. En in Den Haag ziet de politiek natuurlijk dan al die scholieren voorbij trekken. De vraag is, heeft het ook effect? En daarom gaan we naar politiek verslaggever Hans Andringa. Hans, ze zijn natuurlijk op zich wel wat gewend met demonstraties in Den Haag. Zeker. Maar 15.000 scholieren gebeurt ook niet iedere dag. Hoe wordt erop gereageerd? Nou, je ziet dat een deel, en dan vooral uit de oppositie, die hebben zich onder de scholieren gemengd vandaag en hebben natuurlijk hun verhaal verteld. Denk aan GroenLinks en D66, de klimaatpartijen bij uitstek. Maar ook Partij van de Arbeid en de SP, die lieten hun gezicht zien. En daar bleef het een beetje bij, tenminste, qua partijen in de Kamer. Ja, geen regeringspartij dus. Nee, klopt. Ik heb ze tenminste niet gezien. Er was vanmiddag nog wel een gesprek tussen scholieren en onderwijsminister Slob. Maar die heeft zich vooral geuit over dat scholieren niet zomaar mogen spijbelen. En we hoorden net een van de demonstranten zeggen, volgende week staan we hier weer. Mm-hmm. Dus dat kan nog best een interessant onderdeel van het gesprek worden met de onderwijsminister. En verder reageren vandaag nog wel Mark Rutte en klimaatminister Erik Wiebes. Nou, kijk, wel begrijpelijk dat dit de generatie is die baat heeft bij acties tegen klimaatverandering. Ja. Het is hun klimaat meer dan het ons, hè? Dank u wel. A, fantastisch dat jullie inzetten voor dit belangrijke onderwerp. B, als het zich puur zou richten tot de Nederlandse regering. Nou, boodschap gehoord, maar er is geen kabinet, waar ook in Europa, wat dit soort ambities heeft als deze regering. We moeten met z'n allen op een manier waarin de mensen het kunnen meemaken, waarin de bedrijven concurrerend blijven, maar ook hun eerlijke aandeel leveren, moeten we hele hoge ambities zien te realiseren. Daar hebben we ook tijd voor. Ja, Rutte noemt daarbij 11 jaar tot 2030 en 31 jaar tot 2050. Maar je werkt al wel zowel aan Wiebes als aan Rutte van scholieren, maak je nog niet ongerust. We hebben veel plannen, ze moeten nog uitgewerkt worden en we hebben nog tijd. Hans Andringa vanuit Den Haag. Dankjewel, Hans. Alsjeblieft. In Insel, de 3000 meter is aan de gang. En wij zijn in afwachting, Sebas, van Antoinette de Jong. Ja, en nu kijk ik naar Mio Takagi, de wereldkampioen allround van vorig seizoen. En die is nog een bedreiging, maar redt net niet de tijd van Wüst, die tweede staat. Achter Carlijn achterreekte, maar kwam nog dicht in de buurt, hoor. Net trouwens als Yevgenia Lalenkova, want die rijdt een PR volgens mij. Ja, dat is een persoonlijk record. 4:03:57 voor de Russin. Dat is het eerste persoonlijk record dat we gereden zien worden tijdens dit toernooi. Mio Takagi, de wereldkampioen allround van het vorige seizoen. Toernooi dat werd gehouden natuurlijk in het Olympisch Stadion. Na de Olympische Spelen, Takagi won daar, viel met name vorige week in Hamar toch een beetje tegen. Op de 3000 meter toen reed ze 4:11. En nu kon ze met een sterk slot tot 4:02:17. We moeten Takagi niet uit het oog gaan verliezen met het, op de 1500 meter afstand. Die, even denken, zondag wordt verreden op de slotdag van dit toernooi. Want ze is beter dan vorige week. Maar niet goed genoeg dus om achter Eter en Wüst van plaats 1 en of plaats 2 te verdringen. Nu is het de beurt aan Antoinette de Jong. 23 jaar jong, de tweevoudig Nederlands kampioene op deze afstand. Pat, daar klinkt het digitale startschot. En dus zijn we begonnen omdat André de Vries heeft geschoten aan deze rit. Het is nog niet de slotrit, rit 7, maar ja, misschien wel de beslissende rit. Wie zal het zeggen? Alhoewel, straks de laatste rit. Daar rijdt Martina Sablikova natuurlijk in. Die mogen we ook niet vergeten. De tegenstandster van Antoinette de Jong is Ayano Sato uit Japan. Dat is zeg maar zijn tweede, derde vrouw zo'n beetje van Japan achter Takagi op deze afstand. Antoinette de Jong zal het denk ik ook veelvuldig alleen moeten doen. Beste teken is als zij snel wegrijdt bij Sato. Opende in 19,9 seconden. Dat was 2/10 langzamer dan Carlijn Achterreeten. Gaan met zo'n 15 meter voorsprong op Sato daar de buitenbocht in. En de Japanse komt al niet naast Antoinette de Jong. Vorig seizoen op de Spelen eindigde ze als derde. Ze is al tweevoudig bronzen medaillewinnares. Ook op de wereldkampioenschap op deze afstand. 2016 en 2017. Maar brons of zilver, dat wil ze nu niet. Ze wil die gouden medaille. Dan moet ze dus sneller rijden dan Carlijn Achterreten. En ik keek net naar het middenterrein van deze Max Eiger Arena in Insel. En dan zag ik collega Steven Dalebout. En die had, weliswaar nog even zonder microfoon, maar toch even een kort gesprekje met Carlijn Achterreten. Wat waren de impressies, wat was de reactie, Steven, van de nummer 1 tot nu toe? Carlijn Achterreten. Ik hoor. Inderdaad in, ja, in daar is Steven. Steven, kan je even opnieuw beginnen? Want we hoorden je net niet helemaal. Die is inderdaad, Carlijn Achterreten, is heel erg diep gegaan hoor in rit 3. Ze zegt eigenlijk, ik ben eigenlijk in mijn hele carrière nog niet vaak zo diep gegaan. Heel erg zwaar. Het begin was goed, vertelde ze. Maar ze voelde dat ze echt moest werken. Ze was wel tevreden. Maar ja, als je in rit 3 start, dan weet je nooit helemaal hoeveel het nou uiteindelijk waard is. Hè? Carlijn Achterreten is nu van het middenterrein verdwenen. Maar zal straks natuurlijk terugkomen om misschien wel gehuldigd te worden. En sowieso om ons te woord te staan. Ja, 4:00:47. Ja, dat is een tijd daarmee. Hier moet je wel tevreden zijn natuurlijk. Want dat is het baanrecord nu in Insel. Een tijd waar Antoinette de Jong net 1900ste van een seconde boven zat. En we naderen alweer de slotfase. Want we gaan richting de 1800 meter. Ik moet trouwens zeggen dat Sato, 22 jaar jong, uit de ploeg van de succestrainer Johan de Wit, best aardig in de buurt blijft. Rijdt inmiddels wel zo'n 30 meter achter Antoinette de Jong. Die trapt wat meer naar achter. Dat zien we haar wel vaker doen als ze vermoeid wordt. En dat zien we ook, die vermoeidheid terug in de rondetijden. Want 31-4 voor Antoinette de Jong. Dan verliest ze terrein. Hier verliest ze 0,3 van een seconde op Carlijn Achterreten. Gaat Antoinette de Jong nog wel een bedreiging vormen voor de Olympisch kampioen? En ze is van de binnenbaan inmiddels naar de buitenbaan gegaan door de bocht die weer gaat leiden richting het rechte eind naar de finish. En als ze dan daar is, dan ziet ze net voordat ze de finishlijn passeert, dan rijdt ze nu langs iemand staan met een rode jas en een bord met een 2 erop. 2 ronden nog te gaan. 31-6 nu de rondetijd. Ze knokt zich toch weer een beetje terug. Pakt 1/10 van een seconde terug. 33/100ste van een seconde is nog maar de achterstand van Antoinette de Jong op Carlijn Achterreten. Achterreten nu 1. Vuus 2e. Takagi staat derde. Waar gaat Antoinette de Jong, de nummer 3 van de Olympische Spelen, uiteindelijk eindigen? Zij heeft natuurlijk wel gezien dat de dames voor haar, Wüst en Achterreten met name, zoveel moeite hadden met die laatste 2 ronden. Zij gaat nu de laatste ronde in. Zij komt uit Rotterdam bij Heerenveen. Zij is Antoinette de Jong. Zij rijdt nu 31-9 als rondetijd en ligt daarmee nu voor. Omdat ze 4/10 van een seconde pakt op Carlijn Achterreten. En zij heeft ook nog wel wat over. Antoinette de Jong uit het keurkorps van Jack Ory versnelt nog op de kruising. Valt echt die laatste bocht aan. De ploeggenoten van de vrouw die nu bovenaan staat van Carlijn Achterreten. Gaat Antoinette de Jong hier binnen de 4 minuten rijden misschien wel. Ze heeft nog veel over. Daar komt ze aan. Laatste meters. We gaan naar de 4 minuten toe. Ze gaat door de barrière. Hier in Insel. 3:59:41. Schitterend gedaan door de vrouw die altijd derde werd. Maar vandaag misschien wel een keertje eerste wordt. Antoinette de Jong door die barrière van de 4 minuten heen. 3:59:41. En dat is een tijd die ze dit seizoen 1 keer eerder reed. Precies hetzelfde. En dat was bij de Wereldbeker in Heerenveen. En die won ze. En als ze dat vandaag in Insel ook doet, er komen nog 6 vrouwen. We kunnen gaan strepen. Lolo Brigida, Voronina, Whiteman en Blondet, allebei uit Canada, Zueva en natuurlijk Martina Sablikova. Die 6 vrouwen gaan op jacht naar deze toptijd van Antoinette de Jong. Want om buiten Calgary en Salt Lake binnen de 4 minuten te kunnen rijden, dan moet je wat in je sas hebben, in je mars hebben. En dat heeft zij. Antoinette de Jong staat bovenaan. Carlijn Achterreekte nu tweede. En Irene Wüst naar de derde plaats teruggezakt met nog 3 ritten te gaan. Ja, met de laatste rit inderdaad nog Sablikova. Het is spannend tot het einde. Anouk van der Weijden, we zien het weer gebeuren de hele tijd. Boven de tijd en dan de ene laatste ronde, ja. Schiet het er ineens boven. Die laatste 2 rondjes. Ja, ja, nou ja, ze pakt hier nu het laatste rondje een seconde op Achterreekte. Het verschil is ineens heel groot dan. Ja, op de finish was het ineens een seconde, terwijl het rondje ervoor nog gelijk lag. En je ziet dat zij de race dus eigenlijk iets beter heeft opgebouwd. Ietsje beheerster begonnen eigenlijk. En daardoor het laatste rondje iets meer over heeft. En dat is toch de betere tactiek hier blijkbaar. Ja, maar ja, dat geldt voor deze arena, de Max Eiger Arena. Of is het altijd, jij bent de expert op die 3000? Ja, het hangt van heel veel omstandigheden af. Van luchtdruk natuurlijk, hoe het ijs is. En Carlijn Achterreekte heb ik van de week gesproken. Die zei al, elke dag verschilt de ijskwaliteit eigenlijk. Dus dat is best wel lastig om in te schatten hoe hard je dan moet gaan. En dat is met name voor Irene Wüst en Carlijn Achterreekte natuurlijk lastig geweest. Omdat zij heel erg in het begin van het startveld zaten. En dan moet je maar afwachten wat het ijs doet. En blijkbaar is het best wel zwaar nu. Want ja, ze gaan de laatste rondjes dus kost gewoon te veel energie. En dan zie je dat tijden oplopen. En als je dan hoort dat Carlijn Achterreekte, de Olympisch kampioen van Pyeongchang, dat hij zegt, ik heb eigenlijk nooit zo'n zware race moeten hoeven rijden. Nee, ja, je zag het wel 2 rondjes voor het eind. Zag ik haar gezicht al helemaal vertrekken. Ik denk, dat zie je bij haar eigenlijk niet zo vaak. En ja, ze heeft alles gegeven wat ze in zich had. En je ziet aan het laatste rondje bij haar dat het een seconde verval is. En zij is eigenlijk een 5-kilometer rijster, dus dat past niet bij haar. Maar het was dus zo zwaar dat dat wel gebeurde. 3:59:41. En dan komen er nog 6 vrouwen. Sablikova. Ja, Sablikova. Ja, voor Onina, die is ook altijd wel gevaarlijk. Dit jaar heb je Isabelle Weideman, die heel goed is gaan rijden op de lange afstanden. In het begin van het jaar heeft ze ook World Cup gewonnen. Dus ja, er zijn nog wel genoeg mensen die aan bod komen. Maar ik denk dat echt een bedreiging alleen Martina Sablikova nog is. Oké, wachten tot de 10e rit. Ja. Dat komt straks natuurlijk ook. En zometeen ook de Britse premier May. Die was vandaag in Brussel bij Donald Tusk. Ja, die heeft gisteren niet hele aardige dingen gezegd. Nee. Benieuwd hoe dat is afgelopen daar. En zometeen dus ook het slot van de 3 kilometer met onder andere, zei het al, Sablikova. Tot zo. Van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de 2 bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Kunstenaars. Europa is het thema voor de Zomerexpo in Museum de Fundatie. Ik verheug me nu al op een museum vol betrokkenheid, twijfel, politiek, ideologie en schoonheid. Meld je aan voor 15 maart op zomerexpo.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? NPO Radio 1. Ja, we gaan zo meteen naar het NOS-journaal, maar eerst nog even snel zijn pas. Natalia Voronina uit Rusland verrast. Ze rijdt niet de snelste tijd, maar in 3:59:99 wel binnen de 4 minuten. En staat op plaats 2 met nog 3 ritten te gaan. Wüst dus van het podium af. De Jong, Voronina, Achterreekte is nu de top 3. En dan nu de hoofdpunten van het nieuws van Jeroen Tjepkema. De vrouw die wordt verdacht van het aansteken van de fatale flatbrand in Parijs woonde in het pand en was een paar dagen daarvoor ontslagen uit een psychiatrische instelling. Volgens justitie in Frankrijk is ze de afgelopen 10 jaar 13 keer opgenomen. Bij de brand kwamen 10 mensen om het leven. De man van 31 die gisteravond bij de Nederlandse Bank in Amsterdam door de politie is doodgeschoten bleek in het bezit te zijn van een nepvuurwapen. De Rijksrecherche heeft verder aanwijzingen dat er mogelijk sprake was van zelfmoord door een politiekogel. Premier Rutte noemt de klimaatmars van scholieren in Den Haag fantastisch, maar hij vindt ook dat ze geen verdergaande maatregelen kunnen vragen van het kabinet. Nederland doet het meeste aan de CO2-reductie van alle landen in Europa, zegt Rutte. En Rusland wil praten over een nieuw wapenverdrag met de Verenigde Staten. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij wacht op een concreet voorstel. Het oude kernwapenverdrag uit de Koude Oorlog werd vorige week door beide landen opgeschort. Dankjewel Jeroen. Willemijn Hubert, het weer. Wat verwacht jij de komende dagen? Veel wolkenvelden, veel wind ook. Op dit moment waait het ook nog wel stevig in. Vooral het noordwestelijke kustgebied wordt vannacht wel ietsjes minder. Vannacht vrijwel droog. Morgen overdag wat lichte motregen. En in de avond gaat het dan harder regenen. Gaat er een koufront overtrekken. En dan gaat het ook harder waaien. Dan krijgen we te zee te maken met de stormachtige zuidwestenwind. Boven land staat er een matig tot vrij krachtige wind. Maar dat voert tegelijkertijd wel heel zachte lucht aan. Morgen zo'n 8 tot 10 graden. En die dubbele cijfers zien we ook terug in het weekend. Maar ook dan van tijd tot tijd periode met regen. Af en toe een beetje zon en ook veel wind. Dankjewel Willemijn. Wat was het nou grappig? Ja, ik hoor al 3 dagen het weer. Want Lara die heeft de griep. En dus ja. Ik val in voor Lara. En ik hoor, het wordt dan steeds maar erger, weet je wel. Dus heel blij regen mij. En dan wind. En op een gegeven moment sneeuw. En goed, maar er komen ook lichtpuntjes aan. Ik voel me een beetje buiten. Zo. Ik miste de grap. Niet uit. Ik praat je zo meteen nog even. Het weer, nee, het verkeer. Dit is mooi. Hoe gaat het op de weg? Het zijn nu 120 files op, 540 kilometers bij elkaar opgeteld. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is er een ongeluk gebeurd. Tussen Voorst en Badmen staat 13 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Kost je nu bijna een half uur extra. En al heel de middag problemen in en om Eindhoven. En dat merk je nog vooral op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp staat 15 kilometer. En de vertraging is ook hier een half uur. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de LED-koplampen verlichten de donkere weg voor u. U zit goed deze winteravond in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Wat als er goederen worden ontvreemd? Gefraudeerd wordt met de boekhouding? Of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. U zit goed deze winteravond in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Ja, we volgen in Insel die 3000 meter bij de vrouwen, waar een volledig oranje podium er niet meer in zit, Sebas, want er is een Rus intussen gekomen. Dat is ook rood-wit-blauw met de vlag, maar dan een hele andere volgorde. Natalia Voronina, ja, die verraste toch wel. Meer een vrouw, dacht ik, van de 5 kilometer. Daar achtte ik haar kansrijk, maar de 3000 meter kan ze ook rijden, hoor. Dat bewees ze al wel in de wereldbekers dit seizoen. Tweede in Obihiro, tweede in Hamar vorige week. Maar dat was toch een gedevalueerd toernooi. Er was lang niet iedereen aanwezig. En zij kwam dus tot die 3.59.99. Tweede achter Antoinette de Jong. En dus voor Carlijn in achterreten. En daardoor weet Irene Wüst dat hij 4:01:45. En dat is echt geen misselijke tijd. Niet eens goed genoeg gaat zijn om hier op het podium te eindigen. Dat zegt wat over het niveau. Ik kijk nu naar Isabel Wideman. Die het opneemt tegen haar landgenote Ivanie Blondin. Dit is de voorlaatste rit. We zitten al in de laatste ronde. Maar je hoort het wel een beetje ook aan de toon waarop ik praat. Dit is geen bedreiging voor de dames in de top 3 van het algemeen klassement. Wideman heeft nog wel veel over trouwens. Die heeft nog behoorlijk wat over. Maar de 4:01 van achter of van Wüst zit er ook net niet meer in. Nee, zesde staat ze. Zesde staan in het klassement. Nog één rit te gaan, maar toch. Met 4:03:49. Dat is internationaal wel eens anders geweest. Deze 3000 meter wordt niet alleen beheerst door de goed rijdende Nederlandse vrouwen, maar ook in de breedte zie je dat het snel is gegaan. En misschien dadelijk ook nog wel heel snel gaat. In de laatste rit met Marina Zueva. Vorige week voor het eerst in haar loopbaan op het podium in Hamer bij de Wereldbeker. Zij eindigde als derde. En de niet te onderschatten Martina Sablikova, die voor de vijfde keer wereldkampioen wil worden op deze afstand. Anouk van der Weijden, een hoog niveau daar in Insel, zegt Sebas. Ben je het mee eens? Ja, zeker weten. Ja. Het jaar voor Sochi bijvoorbeeld werd je met 4:05 derde op een WK. En nu sta je met 4:03 al zesde en er moet nog een rit komen. Dus ja, het niveau is wel echt gigantisch hoog. Ja, maar dus ook, want dan gaat zo'n Voronina zich nu voorlopig in ieder geval het podium op. Ja. Dat is niet een naam die je daar had verwacht? Ze heeft mij vorig jaar ook wel pijn gedaan. Dus zij schaatste mij vorig jaar op de 5 kilometer te spelen ook van het podium af. Ja, dat is zij natuurlijk. Ja, ja dus ja. Zij heeft gewoon altijd een hele goede eindsprint in zich. En vooral als zij tegen een tegenstander rijdt die tegelijk met haar is. Zij kan dat gewoon echt heel goed. Zij is dit jaar ook heel goed. Ze heeft al eigenlijk het hele jaar is ze heel constant en rijdt ze heel erg mee voor het podium. Dus het is niet helemaal onverwacht. Ja, je schaadt zo'n race natuurlijk in je eentje. Maar dan zo iemand, bereid je je daar ook op voor als schaatser? Nou, niet op voorbereiden. Eigenlijk moet je natuurlijk vooral met jezelf bezig zijn, met je eigen technische punten. En de tegenstander kan ook juist heel erg afleiden. Dat je denkt, ik moet onderdoor komen in die bocht. Of ik moet zorgen dat ik voor haar ben bij de streep. Of, oh jezus, te ver voor me. En dan ga je eigenlijk uit jezelf. En dat is niet goed. Maar op het moment dat je de laatste 2-3 rondjes de tegenstander kan gebruiken om net even een paar tienden sneller te gaan. Ja, dan kan het juist ook heel erg in je voordeel werken. Natuurlijk. Want op welke manier kun je dan iemand gebruiken? Nou, ik heb het zelf een keer gehad toen ik me plaatste voor de Olympische Spelen in Sochi. Reed ik tegen Marije Joling. En ja, zij lag heel ver voor me. Maar in het allerlaatste rondje had ik had de laatste binnenbocht. En ik dacht, als ik mee wil gaan naar de Spelen, moet ik haar verslaan. En daardoor kon ik gewoon, ik had een richtpunt en ik kon daar naartoe rijden. En dan kan je het echt gebruiken als speerpunt eigenlijk om er naartoe te gaan. Ja. De beslissing gaat vallen op de 3000 meter bij de vrouwen. Wie wordt er wereldkampioen? Wordt het Antoinette de Jong of gaat er nog iemand onderdoor, Sebas? Martina Sablikova is op de baan en is anderhalve minuut bezig in haar rit tegen Marina Zueva. De verrassing van vorige week in Hamar bij die wereldbeker waar lang niet iedereen was. Eindigde de Wit-Russin op de derde plaats. Haar eerste internationale medaille, maar ze rijdt nu achter Sablikova aan. Ja, die weet wat winnen is. Werd voor de eerste keer wereldkampioen op deze afstand. 12 jaar geleden in 2007 in Salt Lake City. Daarna weer in Ereveen 2012. Nog eens een keer in Ereveen 2015. En in Kolomna voor het laatst, inmiddels 3 jaar geleden. Viervoudig wereldkampioen op de 3000 meter. Als zij wint, komt ze op gelijke hoogte met Gunda Niemann. 5 wereldtitels op deze afstand. Als is het nog altijd. Maar ze kroopte net al wel een beetje richting de tijd, richting het schema van Antoinette de Jong. Ze is onderweg naar de 1800 meter. De Jong had hier 2:23:51. 2:24:03. 5200ste van een seconde achterstand dus voor Martina Sablikova. Van wie we natuurlijk weten dat als zij in vorm is, dat ze heel vlak kan rijden. Ook zij is een echte glijdame, om het zomaar te zeggen. Gebruikt al die meters van dat gladde ijs om hele lange slagen te maken, waarmee ze zo heel lang vooruit gaan glijden. Sablikova is onderweg naar de volgende doorkomst, naar de 2200 meter. Daar had Antoinette de Jong 2:55:12. Hier is Sablikova, die komt in de buurt 2:55:20. Dat ziet ook Antoinette de Jong op het middenterrein. Steven Dalebout staat bij haar in de buurt. Steven even de spanning om te snijden. Oeh ja, bij die doorkomst vertrok haar gezicht toch wel even hoor. Ze zat op het bankje met haar been aan de rechterkant. Haar rechterbeen aan de rechterkant van het bankje. En haar linkerbeen opgetrokken op het bankje. Toch wel vol vertrouwen. Maar die laatste rondetijd heeft haar toch haar gezicht toch doen vertrekken. Ze is inmiddels opgestaan en heeft haar jas al gepakt. Zo van, ja, ik geloof het eigenlijk niet meer. Maar dan moest ze toch nog even de slotrondes afwachten, Sebas. Ja, 31-6. Ze is nu sneller. Martina Sablikova, Antoinette de Jong. Ze buigt inderdaad voorover en buigt zij hier voor Sablikova. 31 jaar uit Nové Mesto in Tsjechië. Gaat zij hier haar 5e wereldtitel pakken op deze afstand. En haar 14e wereldtitel in totaal. De dame die de afgelopen tijd al werd afgeschreven. Want ze had last van de rug en van de knieën. En ze kwam niet vooruit. Maar vorige week in Hamar was daar de ommekeer. En hier is Sablikova na de wereldtitel op de 3000 meter in 3:58.91 is er geen Nederlands goud, maar is er Tsjechisch goud. Voor de 5e keer in haar loopbaan wordt Sablikova wereldkampioene op de 3000 meter voor... Even kijken, Antoinette de Jong natuurlijk en Natalia Voronina eindigt als de nummer 3. Dat, Steven, op het middenterrein, dat is toch wel even een bittere pil. Dat is een grote teleurstelling. Ze kijkt ten neergeslagen en die is gewoon zwaar teleurgesteld over deze tweede plek. Maar ja, je moet ook maar zo bekijken. Ze stond er gewoon heel erg goed voor. Ze heeft goed gereden. Ze heeft volgens mij ook die race goed aangepakt. Dus misschien moet ze ook niet zo teleurgesteld zijn. Ze is hier gewoon verslagen door Sablikova. Antoinette de Jong, ze zet haar rugtas. Die had ze al opgedaan. Ze dacht van, ik ga zo snel mogelijk hier van het middenterrein vandaan. Maar ze zal zo meteen eerst wat interviews moeten afwerken. En natuurlijk gewoon nog het podium op moeten. Ze moet even de boel bij elkaar pakken. En zal zo meteen waarschijnlijk dan toch... misschien nog wel een beetje tevreden zijn met deze training. Ja, Antoinette de Jong is een winnares geworden in de afgelopen tijd. Maar moet nu genoegen nemen met de tweede plaats achter de vrouw die nu voor mij langs glijdt met de Tsjechische vlag. Sablikova het goud en de wereldtitel. De Jong dus het zilver. Voronina het brons. Carlijn Achterreekte en Irene Wüst vorig jaar op het Olympisch podium. En nu 4e en 5e. Ja, Anouk van der Weijden, het lijkt allemaal zo eenvoudig. Ik denk, nou, dat zal weer oranje worden, maar... toch wachten tot de laatste rit, hè? Zeker, ja. Nou ja, Sablikova heeft wel aangegeven een tijdje geleden... van ik ben weer echt fit. Sebastian Timmerman net zei... ze heeft heel veel last gehad van de ruggen, van de knieën... en sinds een paar weken, maanden voelt ze zich eigenlijk weer echt... voor het eerst weer fit en heeft ze geen last meer daarvan. Nou ja, je ziet dat ze dan gewoon echt ontzettend goed is. En dat zag je dus een klein beetje al aankomen wel, maar... Hoe zie je dat aankomen? Nou, in de wedstrijden hiervoor. Ze was gewoon echt aan het groeien. En tijdens de 5-kilometer wedstrijd eerder dit jaar bij de World Cup was ze gewoon echt nog niet goed. En door de wedstrijden heen zag je wel haar steeds stapjes maken en steeds beter worden. En zie je haar dan ook in haar, de manier waarop ze bochten aansnijdt, de manier waarop ze zit, zie je daar dan ook verschillen in? Nou, ik vind dat bij haar altijd heel moeilijk te zien. Omdat zij heeft zo'n een stabiele technische uitvoering eigenlijk dat... Ja, bij haar zie je niet zo heel veel verschil. En dan zegt ze naar de rand, ja, ik had heel veel last van mijn rug. En dan denk ik, ja, maar waar zat dat hem dan precies in? Maar nu, je ziet wel aan haar vreugde nu in ieder geval... dat het haar heel goed doet, dat het eindelijk weer lukt. Ja, en het chagrijn bij Antoinette de Jong natuurlijk. Ja. Die denkt, ja. Zonde. Ja, het is natuurlijk heel jammer voor haar. Want eindelijk verslaat ze al haar Nederlandse concurrentes. Eindelijk is ze voorbij, ja, kwelgeest hier in Wüst, zeg maar, voor haar. En dan komt Martina Sablikova weer om de hoek. Ja, die Wüst niet eens op het podium daar. Nee. Met die tijd 4:01.45. Nee, ja, dat had ik al verwacht toen ik de tijd zag eigenlijk. Want ja, ik had wel verwacht dat het onder de 4 minuten moest voor de nummer 1. Maar dat zelfs voor het podium nodig is, dat is echt bizar eigenlijk qua niveau. Ja, podium zometeen van de 3000 meter. En dan horen we het Tsjechische volkslied voor Martina Sablikova. Het zilver is voor Antoinette de Jong. En het brons voor de Russin Voronina. We gaan eerst nog even naar Brussel. Want Theresa May, de Britse premier, die stond vandaag weer oog in oog... met de man die gisteren niet zulke hele aardige dingen zei. Je hebt het waarschijnlijk wel gehoord vandaag. Of gisteren hebben we het er ook over gehad hier bij Nieuws & Co. EU-topman Donald Tusk die vroeg zich gisteren hardop af of er een speciaal plekje in de hel was voor de mensen die de Brexit hadden gepusht zonder met een goed plan te komen. Maar May laat zich niet uit het veld slaan. Ze hoopt dat het toch nog te onderhandelen valt over de Brexit-deal die in eigen land zoveel weerstand oproept. Correspondent Tijn Sade die volgde haar vandaag op haar zoveelste Brusselse tour. Do you have a plan familiar? Theresa May's dag in Brussel begint allereerst bij Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Opgewonden Britse journalisten voor de deur. Mrs. May in Brussels seeking concessions. Ze komt hier op zoek naar concessies, naar toegevingen van Brussel. Een andere Britse journalist roept naar May. Premier, is dit de hel? Is this hell, Prime Minister? Een verwijzing naar het pesterijtje van Europese raadspresident Donald Tusk gisteren. Tusk zorgde voor heel veel ophef toen hij zei: is er eigenlijk wel een plekje in de hel voor de harde Brexiteers? Hier gaat ze zo meteen verder praten met de parlementsvoorzitter Tajani en met Guy Verhofstadt namens het Europees Parlement, de onderhandelaar over Brexit. Ja, wat moet dat gaan opleveren als je bedenkt dat Verhofstadt, net als Tusk, ook al met pesterijtjes kwam. Verhofstadt tweette meteen: de harde Brexiteers in de hel, ze zijn zelfs in staat om daar voor verdeeldheid te zorgen. In de hel dus. First of all, we want to thank the Prime Minister May for her visit in the European Parliament. Theresa May liep meteen over de blauwe loper door het gebouw uit. Hier gaat zo meteen in ieder geval Guy Verhofstadt op verlies komen. Ze heeft haar standpunt herhaald. Heeft u het gevoel dat May een beetje gekrenkt is door de uitspraken, door uw uitspraken en Tusk uitspraken over de hel en over Lucifer? Daar heb ik niets van gemerkt. Zij is nog iemand die Britse humor kan appreciëren. Maar heeft ze de kennis gegeven? Ja. Kan ze het ook echt appreciëren? Sorry, appreciate, appreciëren. Waarderen, correspondent Tijn Stadé. Nou, dat is een goede vraag. Ja, ze is net vertrokken, 3 kwartier geleden ongeveer, bij als laatste bezoek bij EU-raadspresident Donald Tusk. En ja, daar na die ontmoeting heeft ze toch wel gezegd over die uitspraken van Tusk over de hel. Nou, dat soort uitspraken zijn nou niet bepaald behulpzaam. Dat merkt ze nogal droogjes op. En ik vond er nou niet echt getuige van waar Verhofstadt het over heeft, van enorm gevoel voor humor. Nee, het was eerder een beetje chagrijnig. Ja, een beetje chagrijnig. Hoe ver komt ze dan nu vandaag? Nou ja, kijk, ze is hier naartoe gekomen zonder zelf natuurlijk ook te hopen op heel veel doorbraak. Nou, die kwam er ook niet. Tusk die heeft na de laatste ontmoeting dus met May, heeft hij zelf meteen een tweet weer de wereld ingestuurd. Er is nog altijd geen doorbraak in zicht. Nou, May's eigen verklaring luidde net zo weinig hoopgevend. Het gaat moeilijk worden, zei de Britse premier. Ja, zo hebben we vandaag eigenlijk toch weer opnieuw gekeken naar een rituele dans in een slopende marathon richting die toch steeds sneller opdoemende Brexit Day, hè, op 29 maart aanstaande. Ja, je volgt een beetje vandaag. Waar is je nu? Ze is 3 kwartier geleden vertrokken en heeft ze dus Juncker ontmoet en heeft ze in het Europees Parlement dus onder andere Verhofstadt ontmoet en ze heeft Tusk ontmoet. Eigenlijk is er niks concreets gezegd, behalve natuurlijk de beloftes. We gaan verder praten na het weekend en eind februari, eind deze maand komt May pas zeg ik, pas weer naar Brussel. De enige concrete opmerking heeft Verhofstadt gemaakt en die heeft gezegd: ja, we hebben die afspraken over die voor de Britten zo onverteerbare noodmaatregel over de Ierse grens, waardoor Londen dus met handen en voeten zou gebonden blijven aan de EU. Nou, afspraken erover. Verhofstadt wil dat iedereen weer opnieuw zegt: die noodmaatregelen die komen er echt niet. Het is alleen maar een garantie. Maar ja, het zijn allemaal maar woorden. En het bleef vandaag dus weer bij woorden en beloftes. En we gaan weer verder onderhandelen. Ja, dus ze keert eigenlijk met lege handen terug naar Groot-Brittannië. Ja, en ik denk ook niet dat in Londen nou iemand gedacht had dat ze terug zou komen met concreet resultaat. En wat wel mensen in Brussel en misschien ook mee hoop heeft gegeven, dat ondertussen vandaag dus Corbyn, haar politieke vijand zou je kunnen zeggen, Corbyn van Labour, dat die voor het eerst heeft gezegd: we moeten cross-party over de grenzen tussen de partijen heen toch eens gaan verder praten. En ik denk ook omdat dat nieuws vandaag ook nog eens kwam tegelijkertijd met haar bezoek in Brussel, dat iedereen in Brussel dacht: hé, laat dan eerst maar eens even kijken wat ze daar in Londen misschien toch nog gaan bereiken. Tijn Sade in Brussel, dankjewel. En we zijn natuurlijk het schaatsen aan het volgen. Nederlandse mannen hebben net als de vrouwen goud gepakt op de teamsprint. Ronald Mulder, Kjeld Nuis en Kai Verbeij waren zelfs bijna een seconde sneller dan Zuid-Korea. En Steven Dalebout die staat bij Kjeld Nuis. Ja, je stond al vaak op het podium, maar niet op deze manier. Nee, dit was echt genieten. Het was echt zo vet. Waarom? Omdat dit rondjes zijn die je niet vaak rijdt. 500 meter of 1000 meter, je allersnelste bocht. Van de wedstrijd rij je nu gewoon 6 achter elkaar. Ja, dat voelt gewoon... dat is echt een kick. Er kan ook veel fout gaan, hè? En dat ging niet fout. Er kan veel fout gaan, maar ik denk dat Ronald, Kai en ik gewoon... wij zijn gewoon het beste team van de wereld en dat hebben we hier laten zien. Je moet elke bocht goed aansnijden. Je mag hem iets uitwaaien. Waardoor je iets minder snel fouten gaat maken. Je kan je iets meer permitteren. En de bocht waar het het spannendst is, gaat je voorganger gaat naar buiten. En dan moet jij onderdoor. Dat is een moeilijk moment, maar daarna... Ja, ik kon het zo goed afmaken. Die jongens hebben zo goed werk verricht de eerste twee ronden. We gingen echt voor Ronalds doen behouden weg. Ja, dat was nodig. Dat was nodig, anders hou ik ze niet bij. Die jongens kunnen gewoon 9-6, 9-7. Openen ze standaard en heel soms 9-5. Ja, dat was, was het daardoor ook extra spannend voor jou? Ik vond het heel spannend. Ja, ik vond het echt heel spannend. En van tevoren zat ik een beetje... Ik merkte aan mezelf dat ik wel... Ik was echt goed gefocust. Maar ik vond het toch een beetje eng. En toen zag ik de tijd voor ons was 1:20. Ik dacht, jongens, dat hebben wij ook gereden in Obihiro. Dit is veel sneller. Chill bij de start, chill. En toen deed Ronald het zo goed, dat ik gewoon... Ik zat gewoon in zijn slag. En toen kon ik Kai ertussen laten. En ja, die jongens hebben gewoon supergoed werk gedaan. Maar toch, het was ook een ijsreparatie vooraf. Ja. Heeft dat jou nog in de kaart gespeeld in de zin van concentratie? Nee, het enige was dat ik... Het ging zo hard. En je hoort het ijs dan kraken en dacht je... Niet vallen. En dat is wel eng. Kijk, als je in je eentje in de wedstrijdbaan bent... dan oriënteer je gewoon heel anders. En dat ziet er gewoon anders uit. En hier heb je twee mannen voor je. Dus je ziet eigenlijk niet waar je schaatsen gaat. Dat is wel anders en dat is eng. Alleen dan moet je gewoon op vertrouwen. En ja, Ronald en Kai zijn natuurlijk twee supergoeie schaatsers. En ja, nogmaals, echt supergoed voorwerk. Ja, zij zitten niet in jouw ploeg. En daar moet je daar wel een team mee vormen. Dat leek nu heel erg goed gelukt te zijn. Hè? Hoe is dat zo gesmeed? We hebben wel met elkaar getraind. Dat ging nog niet zo supergoed. Ik denk dat we er iets te laat mee zijn begonnen. Ik denk dat als we dat nog beter zouden doen, dan kunnen we sowieso die 1:18 in en een hoger niveau halen. Omdat we zijn niet gewend om in elkaar slag te rijden. Kai en Ronald wel. Als ik dat van mezelf kan zeggen, behendig genoeg om bijvoorbeeld Kai er net tussen te laten. En dat ging echt supergoed. Dat vond ik het spannendste moment van de wedstrijd. Je bent de eerste wereldkampioen. Teamsprint. Moet het nou Olympisch worden dit? Ja, sowieso. Ik vind het echt heel vet. Ja, dat wil hij wel. Kjeld Nuis, de gouden medaille op de teamsprint bij de mannen. Gouden medaille is ook voor Nederland op de teamsprint bij de vrouwen. En dat was zojuist de gouden medaille op de 3000 meter... voor de Tsjechische Sablíková. Het gaat zo meteen gebeuren voor de mannen van de langere adem, de 5000 meter. Anouk van der Weijden, even snel. Roest, Kramer... Roest, denk ik. Roest, oké. Okay. Meteen na 6 uur gaan we eraan beginnen. We volgen die 5000 meter op de voet. En we zijn er met nieuws en kou. Ja, je moet wat langer blijven dan normaal, Petra. We zijn er tot 7:30. Heb ik geen moeite mee. Heb je geen moeite mee? Nee. Ik vind het leuk. Ik ga wel even wat drinken halen en misschien wat eten. Dan houden we het even vol in ieder geval. Tot zo. Tot zo meteen. NPO Radio 1. We moeten fusies en overnames tegengaan... en we moeten te machtige bedrijven een kopje kleiner maken. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00... wordt Mark Zuckerberg zometeen in totale paniek wakker... als hij hoort van die plannen? Nee, dat niet. Sven Kokkelman met 1 op 1. Die vraag krijg ik vaak, maar we moeten ergens beginnen. 1 gast, 1 interviewer. Bent u niet veel te laat? Beter laat dan ooit, zei ooit een wijs filosoof. En alle vragen die gesteld moeten worden. Toch nog even terug naar de vraag. Hebt u enig idee waarom ik hem stel? Absoluut, u stelt altijd relevante vragen. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde.